the biggest internet radio in Poland. Radio Party. Radio Party. Presents the brand new incredible music mix. Get ready. Let's get started. RP Mix. A witajcie, partymaniacy, po długiej przerwie. Nowy rok, nowe plany, ale cel ciągle ten sam. Rozkręcanie najlepszych wirtualnych imprez w polskim internecie. Specjalnie dla was nagraliśmy kompilację muzycznych perełek, które śmiało można nazwać niezbędnikiem każdego klubowisza. Przed nami najnowsza odsłona RP Mix 2016, przygotowanego przez Bartolomeo i Tomo Vipa. RP Mix Volume 15 prezentują Bartolomeo i Tomo Vip. Volume 15 rozpoczynamy muzycznym fenomenem. Brytyjska wokalistka Adele i jej Hello w najbardziej pompującej wersji prosto Taito. Numer 2 należy do Imani Don't Be So Shy, francuska piosenkarka i autorka tekstów oraz była modelka w bardzo lekkim klubowym brzmieniu. Przenosi nas do gorących, letnich klimatów, na które nie jeden z nas czeka. Do wakacji jeszcze trochę, ale nasz krążek mimo tego już teraz rozgrzewa wszystkich wiernych słuchaczy naszego radia. Your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. You feel my heat on your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my skin, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste

tail off when I enter the building. Muzyczne petardy, ciąg dalszy. Party Crusher należy do czołówki utworów, które od wakacji do chwili obecnej są nierozłącznym elementem udanej imprezy. Prawdziwie pompująca propozycja w oryginalnej wersji lokowała się na pozycji 6 naszej energicznej składanki. Przeznaczona nie tylko dla najsilniejszych strongmanów. Darius Sandstorm powraca w nowej odsłonie na rok 2016, a o porządny remont klasyków postarali się Discotek oraz nasz kolega z ekipy Radio Party, Puncha. Posłuchajcie, jak to wyszło. Mega propozycja, mega krążek. To właśnie RP Mix Volume 15. Check it out the sound. Here is the rhythm. już teraz na radioparty.pl. Remix Volume 15, nowa odsłona 2016, a wszystko do was prezentują Bartolomeo i Tomowi. Mocniejszych i bardziej undergroundowych brzmień Psa i Daddy od Feeling Beat, to nuta, przy której lepiej zapiąć pasy. Dla miłośników naszego radia przypominamy o naszym sklepie, na którym możecie kupić koszulki, bluzy i gadżety z logiem naszego radia. Zapraszamy na sklep.radioparty.pl. Oczywiście wykonanie i jakość materiału na najwyższym poziomie, co możemy w 100% zagwarantować. DNF, Vinalogic, I Love Sex With My Ex, to nasza dziewiąta perełka. która na YouTubie przekroczyła już 1 000 000 wyświetleń. My w dalszym ciągu promujemy polskich producentów i z niecierpliwością czekamy na równie energiczne numery jak ten. Axwell, Ingrosso, WNW w jednym utworze. Sun & Shining to gwarancja wielkiego hitu. I ten cel z pewnością został osiągnięty. Blisko 40 milionów wyświetleń klipów w internecie oraz ogromne sprzedaże singla to dowód, że chłopaki dalej wyznaczają wzorce na międzynarodowym rynku muzycznym. RB Mix Volume 15 prezentują Bartolomeo i Tomo VIP. Soul, heart forgiven, heart forget. Faith is in our hands, castles made of sand. No more guessing, no. Niejednokrotnie gościł na naszych składankach. Niemal każda jego produkcja odnosi wielki sukces na całym świecie. Tak jest i tym razem. Przed wami na miejscu 11 Avicii, Waiting for Love. Follow. broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around. Której mamy nadzieję nie zabraknie na naszej party liście. Rehab and Kashmir w utworze Strong. Pamiętajcie, głosy możecie oddawać na naszej stronie radioparty.pl. Zapraszamy również do naszego Facebooka facebook.com/radioparty.official. Bądźcie z nami na bieżąco, a nie ominą was najlepsze imprezy w sieci. kolejny na RP Mix Volume 15. Tym razem Space Jokers stworzyli Memories. Oprócz naszej audycji wszystkie produkcje możecie usłyszeć w najlepszych klubach, z których nadajemy transmisję w każdy weekend. Luna Holandia, Energy 2000, Katowice i Przytkowice. Przeżyjcie niesamowite imprezy nie wychodząc z domu. GTA, TGR, Mick Jack, Icona Pop, Emergency oraz Headhunters i Christian Lake, Live Your Life. Rok 2015 muzycznie zaskakiwał nas niejednokrotnie. Mamy nadzieję, że nowy rok przyniesie jeszcze więcej świeżych brzmień na naszą antenę. Online jest otwarty 24 godziny na dobę. W nim t-shirty, bluzy, gadżety z logiem naszego radia. Już zaraz wejdźcie na sklep.radioparty.pl i cieszcie się udanymi zakupami. Pamiętajcie także o darmowych kodach do pozdrowień i wyjściówkach do klubu, które możecie zdobyć na naszych audycjach. Bądźcie aktywni i śledźcie nasze transmisje non-stop. Live your life. nami niestety ostatnia propozycja naszej nowej składanki RP Mix Volume 15. Pozycja 17 należy do Sechosia i jego wizji Talk To Me. Jednym słowem, poczujcie wakacje w środku zimy. RP Mix Volume 15 prezentują Bartolomeo i Tomowi. I'm flying every day. Someone talk to me. You are captain of this ship. I never knew myself. I'm flying every day. Someone talk to me. You are captain of this ship. Dziękujemy za wysłanie tej płyty i mamy nadzieję, że w dalszym ciągu będziecie obecni na naszych audycjach. Pozdrawiamy Bartolomeo i Tomowi. Do usłyszenia i do zobaczenia tylko w jednym miejscu, tylko na radioparty.pl.